Övre, fotot, sidan 333. Dessa keramikägg från Sigtuna benämns uppståndelseägg och anses ha en kristen symbolik. De två äggen täcks av ett mönster.